Az apa férfi, az infláció nő. Vigyázzatok, kinek a kezét fogjátok meg az utcán. Spórolni akarsz? Házi állatok helyett tarts kavicsot. Felvirágoznak a kocsmák vidéken. És itt vagyunk, sziasztok! Ez itt a Jól van ez így. Köszöntelek titeket az utolsó adásban ezen a helyszínen. Sziasztok, emberek! Vendégem Martas Juli, akit lehet, hogy úgy ismertek inkább, hogy Margaréta lány, illusztrátor, hogy mondják ezt, tetováló vagy? Tetováló művész? Ez egy külön, na mindegy, külön. És a pszichológusként, külön dobosz, pszichológusként is vezesselek fel, vagy ez már sok titulus? Hát én azt szoktam mondani, hogy pszichológus végzettségem van, úgyhogy pszichológus diplomával rendelkezek, hogy ne fussak bele ilyen nagyon imposztor szindrómás helyzetekbe, hogy azért kicsit szakértő legyek, de azért ne annyira, hogy számon lehessen kérni rajtam belni. Azt ismerem én is. De lehet, hogy Julit már régóta ismerhetitek, mert a háttérből már régóta mozgatja a szálakat itt, úgyhogy bármi, amit láttok valószínűleg, mondjuk merch-en, azt valószínűleg ő rajzolta a nagy részét. Ha vásároltatok már bármit a kopaszcsimpansz.hu-n, akkor valószínű én egyik rajzomat, vagy kézírásomat vettétek meg, kivéve, hogyha a lipsis marcsa. Igen. Múltkor volt valaki, aki így szembesült azzal, hogy én rajzoltam a mörcsöket, és akkor így nagyon izgalomba jött, hogy hát neki megvan az a lipsi és magyar, az a kedvence. Mondom, jó, az amúgy tényleg nagyon jó. De mindegy. Azt nem én csináltam, azt az egyet, de hát. De nem csak a kopaszcsimpánzon, már a fókuszcsoport mörcsa. Ja, hát de hát azzal kezdődött, hogy valahogy ilyen insta gifeket kezdtem el rajzolni nektek, de az még ilyen 2020-ban, úgyhogy végig itt voltam a háttérben, csak nem tudtatok róla. Ilyen gifeket, mindenféle emotikonokat. Meg a Twitch emótokat, kedves meg a Twitch-es van ez emberek. Így, fókuszcsoport hátterét, amikor reagálok. Ja, úristen, meg hát több csatornának a logóját. Így van. Amit például nem tudom, miért rajzoltam, amikor nem értek hozzá, de jól van, ez így logója, ott van lent, azt is te csináltad. Mi most le lesz cserélve? De nem miattad, arcolatváltás miatt. Én örülök neki, mert amúgy tervező grafikához rendkívüli módon nem értek. Még a kávécsomagolás volt az, ami úgy éreztem, hogy jó, ezt így le tudom hozni, úgyhogy úgy érzem, hogy még belefér a kompetenciámba, de hogy azért nem ez az elsődleges dolog, amihez értek, de amikor így, nem tudom, indul a világ egy csatorna, és így állám előző éjszaka rámér, vagy nagyon két nappal előtte éjszaka, hogy baszki, elfelejtettem logót csinálni, ki tudnál segíteni? Úgyhogy ja, nem, mindig is tudtam, hogy te fogod csinálni. Ja, csak nekem nem volt ötletem szerint. Szóval. Jó, hát. De azt is lehoztuk, és igen. Arra büszke vagyok, hogy az viszonylagos módon maradni fog, mármint, hogy ez a kis cuki, mosolygós kis atom, azt kedvelem. Régóta ismeritek már Julit, ha nem is tudtok róla. De bizonyán. Valószínűleg Instán már egy csomó követitek, mert mindenféle ilyen jóságokat szokott Instán csinálni, és... Ja, tényleg streamer is vagyok erről. Ja, tényleg streamer is vagy, meg... Mint olyan sokat streamelnék. Még ez ott a háttérben, pont eltakarom a fejemmel a naptáradat, de ott van. Mondom én, hogy végig itt voltam. Igen. Amúgy Ádám, most jut eszembe, hogy amúgy hoztam neked egy ajándékot. Jaj. Most a műsorban produkálhatom magam, vagy adáson kívül szeretnéd. Nem tudom, mit hoztál. Hát gondoltam, hogy így is annyi szart kell összepakolni még itt a háttérben, hogy hozok még egy még szart, valamit amit rakjunk bele, amit le is szedhetünk mindjárt. Persze. Műsorra való készülés helyett ezt készítek. Ja, igen. Nem merek elmozdulni, mert Ádám beállította a székemet. Jót aludtál amúgy? Igen, legalább 3 órát aludtam éjszaka. Jaj, de jó. Így adom. Várj, a közönség lássan, te az a fontos. De ez ilyen kézműves dolog. Mondanám, hogy ez tudsz? Egy ilyen 200 IQ-s marketing projekt, és hogy majd a kopaszcsimpánz.hu-n kapható lesz, de hazudni. Ez egyedi dolog. Bizony. Egyedi, mert van egy, amit elrontottam, azt majd valaki megveheti 2 millió forintért. És ez egy karácsonyfadísz? Hát falidísz, de amúgy le lehet szedni róla az akasztot, és kocskoda lehet támasztani valahova. Ah, jó. Figyelj, egy motiváló ezt már az új helyre rakjuk be, ez legyen az átívelő szám. Rendben van. Ez végén lehet, hogy így... Akkor jött meg vagy így a kamerához így közel rakod, és amikor elveszed onnan, akkor már a másik helyen. Ja, szeretetlen már. Hát igen, a jelszavunk, lenyúltunk a Noártól. Ma fogjuk berendezni a Jól van ez így setupot délután. Lemegy az adás, és pakolunk, és dél körül jönnek a költöztetők, és ma mindent elviszünk innen. És jövő héten már Varroda lesz itt. Nem viccelek. Na! Az igazi cérnagyár, úristen! Igen. Összeérnek a szálak. Na jó, van, elég volt. Most mindig a Juditra kell néznem, itt folyamatosan szemezünk közben. Nem a kamerára. De még azon nevettem, hogy amikor elkezdtétek a Jól van ez ígyet, és először volt ilyen vendéghetesdi, akkor megkérdeztél engem, hogy van-e kedvem jönni, mert hogy amúgy szívesen láttok. És hát azt mondtam, hogy na jó van, majd kérdezd meg 2 év múlva, hát ha addigra összeszedem a bátorságomat, és ez pontosan 2 éve volt. Igen? Olyan meta szintű dolgok vannak itt, hogy most úgy éreztem, hogy most már így nincs kifogásom. Minden összeállt az utolsó adás. Úgy volt ugye, hogy hétfőn jössz, csak sajnos nem voltam olyan állapotban, hogy adás legyen. De jól alakult, mert én se voltam olyan állapotban. Csak én úgy voltam vele, hogy jó, én most erre felkészültem, készen állok, nem tudom, hogyha vért kapok, én akkor is idejövök, de lehet, hogy jobban jártak a kedves hallgatók, hogy nem szörcsögtünk bele itt a mikrofonba. Még miatt elkezdjük, egy shoutoutot adnék a Jakabnak, aki most újra kezdte a nulláról a videózást. Tóth Jakab néven megtaláljátok a YouTube oldalát, látjátok? És akkor itt van egy első videója is, hogy nézd, már 3000-en megnézték. És te önmagad vagy, vagy a munkád? A Partizános Jakabtól a Tóth Jakabig. Tessék. Mindenki nézze meg, ez nem csak pofázik, hanem tök jó fel is van véve, tök jó stábot szedett össze a Jakab erre a videóra, meg gondolom lehet a többire is. Nézzétek meg, én még nem tudtam végignézni, mert most egy kicsit káosz ez a hetünk, de miért le tudok ülni, nem csak az elejét nézem meg. De már vártam, mert beszéltem ezt a Jakabba, és nagyon inspiráló dolgokat mondott, hogy miket fognak csinálni, szóval sok sikert kívánunk neki innen is. Láttad? Nyomod, Jakab, hát 16 órára órája jött ki a videó, úgyhogy még én sem jutottam el odáig. Még láttam este, hogy ezt utólag raktad be a igen, hát ez a doksiba, friss. De már nekem sem volt rá időm. Mondjuk a nem alvás helye. Igen, az lehet, hogy de figyelj, kell ennek önazonos youtuberek, akik fontos témákkal foglalkoznak, azért olyan nincs sok Magyarországon, úgyhogy lehet, hogy Jakab a következő. Támogassuk, nézzétek meg, mivel kezdjük, mert nagyon sok politika van, Amúgy lehet, hogy az ilyen kisebbekkel. Kisebbekkel? Figyelj, most megnyitok egy csomót, jó? Én nem láttam még ilyen idegesnek a Karigerit, nem tudom, te láttad, de... Én nagyon adtam, igen? Hogy ez az oldala is megmutatkozik. Igen. Nagy pénisz energia, Karigeri. Azért, mert ideges? Te is egy szimpje vagy a Karigerinek? Mint az összes lipsi lány. Hát vannak neki jó momentjei. Vannak jók, vannak kevésbé jók, de amúgy az a... De mostanában a közgyűlésben azért jó húzása. Összeszedte magát amúgy. Hát, igen, meg könnyű, úgyhogy ott van a közgyűlésben az a fideszes bagázs, akik így versenyt csinálnak abban, hogy ki tud visszataszítok ilyen mardekáros troll lenni. Már előre spoilerezed a videó. De nem, hát igen, de ez nem spoiler, hogy ott a fideszes része a közgyűlésnek, az valahogy mindig kiderül, hogy nem tudom, hogy lehet így embernek lenni. De jó, nézzük meg, hogy mit csinálnak. Nézzük meg, hogy a Karigeri milyen, amikor ideges. Végre ideges! Ja, nem akartam a mardekárosokat bántani, én is a mardekáros vagyok a Hogwarts Legacy-ben. Mi ez a shaming? Hát kezdem azzal kihangosítom, amit frakcióvezető asszony mondott, amire képviselő utalt a kitüntetés, azt főpolgármester úr megszavazta a frakcióvezető asszony, nem, csak hogy a tényeket helyre rakjuk. Igen, azt a tényt azért tegyük hozzá, hogy képviselő frakcióvezető asszony nem volt a közgyűlés tagja, tehát nem tudta megszavazni. Beszélünk. Én értem, csak... De főpolgármester megszavazta, tehát ezek a tények. Maradjunk a tényeknél. Ha már a tényeknél... Jó. A fideszeseknek nagy kedvence a tények, amúgy tudtad. A valóságbolygóra ők is. Ők nagyon most ott vannak a valóságbolygón. Egy másik valóságbolygón, de... Párhuzamos valóságbolygón. Vagy nekik ez a valóságuk, szóval... Hát amúgy minden kis szekciónak megvan a saját. Így van. Amúgy ebből nagyon jó lenne, ha valakinek adnának egy kis pénzt, mondjuk a fővárosi közgyűlés, és akkor ő minden ilyen ebből a gyűlésekből vágna egy ilyen vígjáték, ilyen 20 perces vígjáték sorozatnyi összefoglalót, és akkor lenne ilyen nevetés. Én nézném, de igen ilyen nevetés track alá lenne vágva, meg nem tudom, néha így tapsolnának, meg bú, meg nem tudom. Szerintem jó lenne, igen. De amúgy kb. Most is ez van. Hát jó, csak nagyon hosszú. Jó lenne, hogyha ebből egy kivonatot csinálna valaki. Később reagálok erre, a végtőn méltatlan beszólásra. Köszönöm, hogyha befejezem. Az előterjesztő felelőssége az, hogy 36-os listára föltesz olyan embereket, akivel kapcsán egyébként bejelentés érkezett az előterjesztő ezt, hogy pedofil bűncselekményekkel hozták összefüggésben. Egy képviselő, akinek nincsen ilyen típusú információja, jóhiszeműen ráhagyatkozik az előterjesztők által javasolt listára, és majd utána azt hánytorgatják föl, hogy megszavazt alkalmazta, miközben teljes egyértelműen kiderült a vizsgálóbizottságból, hogy amikor ezt az embert felterjesztették fővárosi kitüntetésre, akkor ebben a házban már több tucat ember tudott arról, hogy őt megalapozottan vádolják pedofil bűncselekményekkel. És ezek után azzal a hülye dumával jönnek, hogy egy képviselő megszavazta, az a főpolgármester helyettes, aki pedig mosolyog, váltatta ennek a kitüntetést, nem szavazta meg, miközben nem volt a közgyűlés tagja. Kikérem magamnak, ne haragudjon, kikérem magamnak. Ez olyan, nem, vannak, a mentate az nem nyugtató, a citromfűt, én sokat iszom. De vannak... Szegény Szent Királynak még a beszélni is egyszer sikerült. Egyszer próbált valamilyen hihetetlen burnt bedobni, és nem sikerült. Nem, sajnos még ez is vissza volt. Figyelj, a Karigari az végre azt mondom, hogy tökös. Érzem, hogy tényleg ideges, igen. Amikor nem iszom, mert mérges vagyok, mert amit önök most ebben az ügyben csinálnak, részben a Bódis Krisztával, részben pedig ebben a pedofil mosdatásban, ez arszpirító, és teljes joggal vagyok ingerült, és leszek mindig, amikor ilyen bestülő megtámad a bárkit, legyen a közgyűlés bármelyik tagja, beleértve saját magamat. Folytassa. Ez a Karigari hiányzott eddig, ugye? De amúgy azért valószínű, én is ideges lennék egy ilyen helyzetben, vagy hogy ez megint tipik, ez a csinálunk valamit, és utána azzal megvádoljuk a politikai ellenfelünket. Kicsit olyan, mintha tényleg tavaly rájött volna a Fidesz arra, hogy hát ez az ilyen pedó, ugye ezzel ekkorát lehet itt robbantani. Na jó, akkor mindenkit pedofilozzunk össze, és akkor majd eltereljük a figyelmet a saját ügyeinkről, de hát itt is felmerül a kérdés, hogy akkor ki volt az, aki felterjesztette ezt az embert? Az már nem fontos. Ki az, aki mondjuk kegyelmet adott? Hát az a baj, úgy jöttek rá erre a pedó ügyre, hogy működik, hogy ők szívták meg vele. Karigari megszavazta a Fidesz felterjesztését, és akkor az ő hibája. Hát igen, érdekes. Nem értem teljesen, hogy mi van a fejükben, vagy ezek gondolkozom, hogy ezek a Szent Király Alexandra, meg az a Fideszes bagázs, ők tudják, hogy egy ilyen gyökért rollokat játszanak, vagy ők tényleg elhiszik ezt, amit mondanak folyamatosan? Én ezzel nagyon-nagyon sokszor gondolkozom. Igen? És mire jutottál? Hát semmire, és ez tényleg egy olyan info lenne, ami semmit nem befolyásol, szóval, hogy attól még ugyanazok történnek, amik történnek, de hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy így tényleg csak belekukucskálnék a fejébe egy-egy képviselőnek, hogy tényleg ki az, aki... Bocsánat, most... Aki legalább szégyeli magát? Hát igen, most éppen a 1984-nek az olvasásába vagyok, mert tegnap be akartam fejezni, de nem volt időm végül, és most, ahogy olvasom, minden oldalon nagyon... kellemetlen párhuzamokat látok, és akkor már kicsit ezen gondolkoztam, hogy olyan ki az, akinek a fejében ilyen dupla gondol van, akinek már így meg kell másítani a saját érzéseit, hogy alkalmazkodjon, és ki az, aki már annyira ezt, szóval így identifikálódott, és már gyakorlatilag ez egy saját belső motivációvá vált, mert annyira azonosult a párt érdekekkel. Mondj, szerintem sok az utóbbi. Egyszerűen 15 évig ugyanazt mondják, és ugyanazt hallgatják egymástól, és nem... Hát tényleg ez az alternatív valóság. Én is ezt gondolom azért, mert máshogy ezt szerintem így mentálisan nem lehetne kibírni. Szóval, hogy nyilván senki nem akarja magát egy utolsó szarembernek érezni. Hát ez az ilyen tipik kognitív diszonancia. Olyat csinálok, ami amúgy nem illene bele a erkölcsi elveimbe, és akkor valahogy úgy megmagyarázom magamnak, hogy amúgy miért nem vagyok egy szarember, de hogy mennyi tényleg ilyen mentális ugráson keresztül mennek már itt egyesek. Valószínűleg ezt már tökélyre fejlesztették, ezt a belső magyarázatot. Hát biztos, hogy pszichológus csapat eltölthetne egy pár hónapot a fideszesekkel, akkor tudna egy érdekes tanulmányt. Hát ilyen esettanulmány, igen, születhet. Na, majd ki tudja, majd egyszer. Majd egyszer kezelésbe veszik őket, remélhetőleg, börtönpszichológus. Meg erre amúgy kitértek Magyar Péterék is, mert volt egy másik dolog is, hogy... Bódis Krisztina, ugye? Hát felterjesztették a Szociális Közalapítvány kuratóriumába. Mi ezt már mondani akartam, hogy szerintem a Bódis Krisztina az egyik legnagyobb igazolásra Tiszának. Szerintem ezt nagyon adom. Régebben is híres volt, említettek, hogy híres vagy ismert, de én ott a Van helyed alapítványnál, láttam többször. Igen, és arról pont sokat is beszéltél. Igen, és év vége felé. Milyen jó dolog, hogy a Tisza egy ilyen ember szerzett, aki tényleg nap mint nap kapcsolatban van a szegénységgel, a gyerekekkel, oktatja őket, tudja, hogy mi megy ott van a terepen. Azért egy ilyen ember, aki tényleg több mint egy évtizede ott van a terepen, valószínűleg tényleg hasznos tudással tudja majd gazdagítani a Tiszát. Micsoda meglepetés, van, akinek ez nem tetszik. És ki az, akinek ez nem tetszik? Fideszes barátainknak? Ezt már nem linkeltem be, de Facebookot tudom nyitni. Deutsch Tamás. Jaj, tényleg. Kihasználta az agykapacitásának a 100%-át, megtalálta a megfelelő szert hozzá, úgy tűnik. Vagy hát ki tudja. Mindig azt hiszem, hogy jó, meglátok egy ilyen posztot, és azt gondolom, hogy ennél lejjebb már nem lesz, és tudom, hogy úgy is lesz, de most ezt így hirtelen már tényleg nem tudtam hova tenni, olyan magasságokban szárnyal képviselő úr. Nézzük, mit sikerült kiírni erről a dologról, öreg Deutsch Tominak. Csipke Józsika képen jobbra, és Magyar Péter képen balra. Sokból boldogságot, szivárványos zászló, ennyi. Szerintem kihasználta ez, hogy a 100%-át. Igazad volt. Hogy szoktátok mondani, legokosabb fideszes? Mondjuk azt szerintem a Kósa, de... Amúgy van választék. Igen. Nem? Ez egy remek reagálás erre a dologra, hogy Csipke Józsika, mert volt egy ilyen könyve. Hát az volt fő kritika Bódis Krisztával szemben. Meg fogtok lepődni. Nem, ilyet még nem Soros hallottam. Ügynök, ja. Gender lobby. Még sosem hallottuk ezeket a szavakat eddig fideszes képviselők szájából arra, hogy valakit megpróbálják ellehetetleníteni. Tőről metszett lobbista, egy Soros ügynök. És hát ez az LMBTQ vonal az annyi volt, hogy a Meseország mindenki című könyv részben az ő nevéhez kötődik, illetve volt egy ilyen Csipke Józsika nevű, az is mesekönyv, nem tudom, én ezt amúgy nem ismertem. Ugye ezeket a pont de a remek Mi Hazánk tette híressé. De mindegy, szóval itt lehetne tényleg egy olyan ember pozícióban, aki tényleg ért a dolgokhoz, de hát alapvetően van helyed munkája, ez egy óriási kritika a kormánynak. Amúgy nem tudom, felajánlottam mindenki az adója 1%-át, mert azt meddig kell felajánlani? Nem tudjuk. De már el lehet kezdeni. Azt ne felejtsétek el. Mert gyakorlatilag, ha nem ajánljátok fel az adótok 1%-át, akkor a Fidesznek ajánljátok fel. Lehet médiákat támogatni, vagy a média az már egy többes szám, tudom. De hogy Telextől kezdve a Partizánon át, mindenfélét, a Direkt 36-ot is biztos lehet. Nagyon sokat lehet támogatni, de akár a Van Helyed alapítványt, egy csomó olyan alapítványt, ami fontos munkákat végez, úgyhogy ne felejtsétek el, majd csinálunk róla egy külön kis videót, hogy milyen gyorsan meg lehet ezt oldani, mert tényleg 5 perc sincs. Lenne most ebben a helyzetben, hogy pont a civil szervezeteket próbálják ellehetetleníteni és démonizálni. És hát ez a helyzet, ez meg olyan, hogy arról mindenkinek meg lehet a véleménye, hogy most hogy áll ezekhez a mesekönyvekhez, hogy te megvennéd-e a gyerekednek, mit tudom én, ez nyilván olyan, hogy mindenki eldönti magának, de hogy valahogy úgy érzem, hogy Bódis Krisztával kapcsolatban talán nem ez a legfontosabb szempont, ami alapján őt meg kéne szavazni egy ilyen kuratóriumba, vagy nem. Hát, meg ha a gyerekekről van szó, akkor az is igaz, amit a Magyar Péterék mondtak, hogy tényleg a Bódis Krisztá többet tett a magyar gyerekekért, mint az egész Fidesz összesen. Főleg, hogy ő inkább pozitív dolgokat tett, a Fidesz meg nem biztos, hogy a pozitív a mérlege. De igen, nézzétek meg tényleg akár a Van Helyedet, hogy milyen munkát végeznek, miközben itt milyen munkát végeznek a Szent Királyi Alexandrájék, és akkor döntsétek el, hogy kikre bíznátok a dolgokat. Szóval ez nagyon felháborító számomra, hogy azt a munkát végzik el így gyakorlatilag önerőből, amit az államnak kéne elvégezni, és utána az állam fogja magát, és próbálja még elgáncsolni őket, hogy nehogy segíthessenek másoknak. Igen, erre még visszatérünk hétvégén. Ha már ugye Meseország mindenki, valakik szerint nem mindenki, mert Lázár János szerint is be kell tiltani a Pride-ot. Meleg lobbit vissza kell szorítani. A Lázár azon, hogy lavírozgatni szokott, néha mond valamit, ami, hogy a Fidesznek is vissza kell jönni a valóságban, néha azért. Jaj, nagy player vissza, az öreg. Igen, oda-vissza megy egy kicsit így. Olyan kapcsolat, amiben nem tudod, hogy nem tudod, hogy mit gondol. De hát így kéne, nem az, hogy mindig kiáll az értékei mellett, és nem feltétlenül egy párt mellett, de hát nyilván ez a Lázár az a legdörzsöltebb fideszesek között van, úgyhogy semmit nem mond véletlenül. Most épp a Pride-ot akarja ő is betiltani, mert a meleg lobby a legfőbb problémánk, ugye megint, nem? Természetesen, és hát a szokás, most látjuk itt először ezt a cikket, mert ez ma reggeli, de ahogy így ránéztem, a szokásos szövegek. meg kell védeni a gyerekeket, csinálják a négy fal között, stb. Na várjál, de erről a Gulyás Gergőnek is volt egy mondata, úgyhogy ezt is érdemes lesz meghallgatnunk, hogy mégis mit gondol erről a Pride-ról. Kicsit próbáljuk megfejteni, hogy mire gondolt a költő, mit szóltok. És hát tudjuk, hogy mire gondol, csak furcsa. Én sem megyek ki az utcára kézenfogva nőkkel, hogy a nőket szeretjük, úgy ez fordítva sem indokolt, ez a magánéletnek a része, és Magyarországon mindenki úgy éli a saját magánéletét, ahogy az neki szimpatikus. Tehát Gulyás Gergő sem megy ki nőkkel az utcára, úgyhogy... Kézenfogva. Azért az túlzás, nem? Pedig ez... már házasság után vannak, azért már csak megfoghatnák egymás kezét, szegények. Nem mennek ki, mert ez már egy Pride-nak minősül. Ja, értem. Jó, amúgy nyilván ezen lehet mókázni, hogy jaj, micsoda kis freudi elszólás esetleg, hihihaha. Hát nem tudom, hogy milyen elszólás, de hogy már ezzel hát, akarják... Hát, hogy érted, hogy... Értem. Nem lányokkal akar kimenni az utcára kézen. De inkább... De még a... De közben, amit a végén elmond, az számomra sokkal kiugróbb, hogy van pofája azt mondani, hogy Magyarországon mindenki úgy éli a magánéletét, ahogy szeretné, és nem tudnám az eszembe jutni, hogy hát igen, például összeházasodhat azzal, akivel szeretne, mondjuk örökbe fogadhat. Nem, örökbe nem fogadhat. Ja, jó. Otthon a négy fal között megfoghatják egymás kezét, úgyhogy igen. Akkor minden rendben van. Nem lehet gyerekük, hát lehet gyerekük, csak... kell hozzá egy feleség, vagy egy férj, hát nem tudom. Igen, ez azért nehéz azt mondani, hogy jogegyenlőség van amúgy itthon. Meg tényleg ez az érv számomra, hogy jaj, hát mi, nem tudom, heteroszexuálisok sem masírozunk az Andrássy úton, hogy megmutassuk, hogy nem tudom, a férfiként a nőket szeretjük, és így. De hogy nem vannak ilyen békemenet, nem? Hát, ja, egyrészt. Másrészt meg nem tudom, hogy hol találnánk egy olyan heteroszexuálist, akit nem tudom, esetleg megszégyenítettek azért, mert ő az ellenkező nemhez vonzódik. Ott már beszóltak volna ki, vagy esetleg komolyabb atrocitásban lett volna része. Valahogy úgy érzem, minthogyha ez kevésbé lenne jelen heteroszexuális kapcsolatoknál, de lehet, hogy tévedek. Igen, pedig a Fideszben is lehet, hogy már kiderült, hogy kibukott pár dolog, hogy vannak ott is homoszexuálisak, úgyhogy lehet, hogy ha ők mesélnének a tapasztalataikról, akkor kicsit empatikusabbak lennének, de valószínűleg pontosan tudják, csak ez most a mainstream beszéd. Amúgy az a durva, hogy ezek az emberek, akár a Dajcs, aki itt az előbb próbált így beszólogatni, akár a Gulyás Gergő, ő nem tudom, de a Dajcs az egy nagyon nagy lipsi volt régen. Nagyon nagy lipsi volt. Az Orbán is lipsi volt. Ők voltak a liberálisok még annó. Hát, kommunizmus liberálisai, azok ma mai korok kommunistái. Hát még akkor nézzünk pár breaking news. Az egyik az, hogy... Már csak pletykák, hogy vannak bekötései itt a hatalomban ennek az embernek, de mégiscsak érdekes, hogy ugye a Lugos orvos az feltételes szabadságra kerülhet. Ugye tudjuk, hogy aki nem emlékszik, hol van? Barátnője szakított vele annó 2013-ban. Megkötözte, elkábította Maró Lugot, locsolt a nő nemi szervére és annak környékére, mint orvos, ugye? És 11 év börtönbüntetést kapott, de hát nem sokat kellett egyelőre letöltenie belőle, és lehet, hogy nem is kell majd. Amit nem tudom, hogy ez miért fontos, hogy mindenki feltételes szabadságra hát kerüljön ja. Meg. Meg most ez megint különösen spicy, amellett, hogy ugye pont most volt egy ilyen, az nagyobb aktuális dolog a meggyilkolt japán nőnek az esete. És mondták, akkor hogy utána komolyabban még... fogják venni igen, most igen, már nők azért végül nagy nehezen lett egy kis szabadkozás, hogy igen, azért erre oda kéne figyelni, és akkor tessék, nesze nektek. Érezzétek magatokat biztonságban, és itt azt olvastam, hogy a Renner Erika erről nem is kapott semmi tájékoztatást, hogy ő mire számíthat, hogy esetleg lenne valami ilyen távoltartás, vagy mit tudom én, és akkor most ő így... De nem közelítheti meg a nő otthonát, mert akkor visszamegy a börtönbe. Ja, ez biztos megnyugtatja most. Hát ilyen. Nem könnyű lehet azt érezni, hogy az állam nem segíti. Nekem erről mindig az jut eszembe az ilyen esetekről, hogy hát volt Varga Juditnak még több évvel ezelőtt egy olyan Facebook posztja, nyilván akkor került elő, amikor közte meg Magyar Péter között történt dolgokat boncolgatta a sajtó, amiben Varga Judit teljes mellszélességgel kiállt amellett, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálására itt semmi szükség nincsen, mert Magyarországon minden adott ahhoz, hogy védve legyenek a potenciális áldozatok, és hát nem öregedtek jól ezek a mondatok, és nem tudom nem mellé tenni, szóval ez különösen ironikus, hogy utána pont ebből a idézőjeles bántalmazási ügyből, vagy ilyet próbáltak kreálni a Magyar Péter meg a Varga Judit kapcsolatából, amivel gyakorlatilag azt üzenték a magyar nőknek, hogy hát tessék, még az igazságügyi miniszter sem tudja megvédeni magát, nem kap kellő védelmet ezzel kapcsolatban, akkor mire számítson egy mezei nő, akit mondjuk zaklat a párja, hogyha egy kormánytag sem kap megfelelő támogatást, és nem veszik észre, hogyha probléma van. Igen, és... Most ez nyilván big if, de hogy... Hát ők tematizálták azért... ezt, de utána tovább már nem tudom, hogy tematizálták, hogy meg is oldják. Hát igen, arra... Az addig volt igen, jó, amíg... tematizálták azért, hogy magyar péterezni lehessen, és nem tudom, nőverőzni lehessen, meg mit tudom én, meg övcsattokat lehessen kinyomtatni és kiplakátolni. Igen, ez még az elején volt, hát ez nem jött be annyira amúgy. Hát igen, az aztán gyorsan el is halt, mert látták, hogy hát magyarokat annyira nem érdekli a nőbántalmazás. Vagy nem hisznek már mindent a Fidesznek. Remélhetőleg inkább ez. De hogy még a fideszeseket sem hatotta meg annyira, ami... Hát vannak bajok, hogy magyar jogrendel, az biztos, nem egy ilyen eset van, amikor úgy érzi az ember, hogy itt nem mindenki kapja meg a méltó büntetését, miközben valaki nem tudom, mit csinál. Biztos valami hülyeség miatt is évekre bele lehet kerülni a börtönbe, mert nem tudom, füves cigit szívott, most mondtam valamit, lehet, hogy azért amiatt nem lehet, de hogy azért nagyon sok dolog aránytalanul úgy érzed, hogy nagy büntetés kap, és akkor meg ott van a kaleta, meg ezek, akik valahogy nagyon gyorsan kijönnek. Vagy ha nem, akkor meg ott terem egy, nem tudom, egy Novák Katalin, hogy felmentse őket. És ha már bírósági ügyek, akkor felhívom a figyelmet, hogy... Bajtársunk, Bogos Csabi. Legenda. Így van. Ő is megy a bíróságra. A bíróságon találkoznak. Bánki Erik beperelte. Ugye a pécsek biztos nagyon jól ismerik ezt a Volvo-gét. Hát egyszerűen is utána olvastam, hogy azért itt elég felülárazott buszokat vettek. Öreg, hát nekem öreg ez pécsiel. Azért maradt meg, mert ez volt ez, amikor a, nem tudom, Amsterdami, vagy hol valami ATM-be próbált a több ezer eurót betömködni. Igen. És úgy, nem akarok hülyeséget mondani, ebbe talán pont nem volt benne, hanem a Facebook posztjában, itt gondolom az ilyen volt valami... karakterlimit igen. miatt kitörölt pár bekezdés, de hogy úgy indult el a nyomozás, hogy ott segítséget kellett kérnie az ATM-nél, mert megtelt az automata, és nem tudta sok pénzt berakni. Ez mondják nekem balfaszok, tényleg. Szomorú dolgok. 3,5 milliárd forintért vette meg a buszflottát, amely pár hónappal korábban 2,8 milliárd volt, és a közvetítő cég zsebébe landolt ez a 700 millió forint. Gyanúsan pont ott volt valaki pont, amikor megváltozott az ár. De ugye Bánki Erik azt mondta, hogy csak azért volt pont kint, mert valami koncerten volt. Kellemeset a hasznossal, figyelj. Én rákerestem úgy a Bánki Erikre, hogy jól emlékszem erre az ügyre, és nem ez dobta fel, hanem egy kis színes. Egy 444 cikket, amiben a különböző Fideszhez, NER-hez köthető embereknek az ilyen luxus vadászatairól. Esett szó, jó. És hogy ki milyen vadakat lőtt ki. Ő mit? És a Bánki Erik lőtte ki a legdrágább vadat, de ha rákeresel Google-ben, akkor ki fogja adni a 444-eset. Kiderül, hogy fake news terjesztek, csak így azt elolvastam, és akkor így írták, hogy hát akkor annak az egy állatnak a kilövés az hát mondjuk ilyen 15-30 millió forint közé tehető, hát... de megnyugtató, hogy ilyen összegek mellett is maradt pénze arra, hogy független újságírókat pereljen be, akik próbálnak a közügyekről tájékoztatást nyújtani. De hát miért lehet kilőni veszélyeztetett fajokat? Azt gondolom, hogy ott nem nagyobb az ár, hanem egyszer nem lehet. Hát gondolnád te. Ja, de hát igen, csak én naív vagyok, de nem így működik a világ. De hogy vadászat mániája a NER-nek, ez nekem elképesztő. Ez, hogy mindenki ilyen vadászmániás, és hogy milyen milliós trófákat hoznak. Nem tudom elképzelni, hogy normális... Hát van egy ilyen kis kompenzáció. Igen, de legalább ez régen régen is volt, ezt is hozták a kommunizmusból, mert ott is ugyanaz volt a divat, de ott nem volt ennyire. Itt meg azt érzem, hogy itt már egy normális országban egyfajta felháborodás lenne, azt látod, hogy a politikusok, akiket te fizetsz, elméletileg ilyen 10 milliós vadakat lőnek, azért ott érzed az ember, hogy hát ez valami nem stimmel itt. Biztos, hogy erre akarom, hogy az adón menjen, mert elméletileg az adónkból élnek, elméletileg ugye másból nem élnek, csak a sok lopásból, ami ugyanúgy az adónkból megy. Jó esetben ugye ilyenre nem kéne, hogy pénze legyen egy politikusnak. Igazából senkinek. Ez már annyira plusz pénz, annyira Maslow piramis teteje fölött van, hogy nekem ez Afrikában kell vadásznom. Abszolút önmegvalósítás fölött áll nekik ez egyen, hogy na kilőni a veszélyeztetett állat. Én amúgy mindig úgy érzem, ez az ilyen vadászatos díj, hogy ilyen földesúr cosplay. Vagy nem tudom, hogy úgy érezzék. Hogy hát már azok van. Amúgy. Amúgy igen, igazából, de ez nem csak cosplay. Inkább ilyen főgonosz, bont főgonosz cosplay, nem? Hogy így mit tudunk még csinálni, mi az, amivel, és azt mondják, gondolod, hogy bármit csinálsz. Ülnek otthon az asztalnál, és ilyen gonosz mosai tervezgetik, hogy mit fognak kilőni legközelebb. Te vagy a pszichológus, nincs valami pszichológiájának, akinek ez a élete, hogy neki minél ritkább állatokat kell kilőni, ez miért van ennek valakinek ez a fontossági sorrendben? Főleg olyanoknak, akiknek ugye elméletileg azért fizettünk, hogy az országunkat tegyék szebbé, élhetőbbé, és ez láthatóan nem sikerül, de az legalább valahogy vadászatban jó. Valahogy le kell vezetni a feszültséget, Ádám. Hát annyit dolgoznak. Értünk, és ezt sajnálod tőlük, ezt a kis szórakozást. Ja, ez az egyik. De hogy erre is van idejük legalább. Tudjuk, hogy hova mennek, amikor nem látjuk őket, csak szerintem az egy nagyon szép szimbólum, és szeretném a Direkt 36-nak egyik következő videója erről a vadászatmániáról szólni. Úgy megnéznék egy ilyen vadászházba, milyen beszélgetések mennek, meg mik dőlnek el. Valószínűleg a vadászházban nem dől biztos, hogy lenne ország gyomrunk néhány dolog meghallgatásához a mi vadászházakban. Hát valószínűleg több dolog eldől amúgy, mint a parlamentben. Hát mert ott semmi nem dől. Nem baj. Sok sikert kívánunk a Csabinak. Igen, nyomott Csabi. Igen. Közben csak a szokásos hír, ugye tegnap mondtuk, hogy kirúgták a Lucine Sandy Romulust, most van ilyen hír is, hogy leminősítették, és a fizetését is lefelezték. A Partizánnak kitaláló műemléki referens szobatársának így felmondott. Hát jó. Ezt elolvastam, és tényleg már olyan szintig jutott a dolog, hogy azzal vádolják, hogy lájkolta az előzőnek kirúgott alkalmazott posztjait. Valójában nem lájkolta, de ezzel vádolják. A másik vád, hogy egy szobában dolgozott vele. Legalábbis ezt vettem le a cikkből, hogy ezek voltak a... Hát ez azért kemény dolog. A fő dolog, ami felhozható. Ő nagyon veszélyes volt a rendszerre, nem? Egy műemléki referens szobatársa. Igen. Hát te nem így képzelsz egy jogállamot? Vagy nem így képzelted? Hát ott a röhögős fej. Akkor mehetsz a levesbe. Igen. Vagy ott a like annak a posztján, akit amúgy nem kéne most szeretni. Na mindegy, hát ilyen is van. Minden napra jut egy ilyen kirúgás, aztán lehet mindig majd mondanak valamit, hogy igazából nem is amiatt van, csak valahogy mindig kirúgódnak az emberek, akik felmernek szólalni. Én nem is értem. Hát igen, és akiknek pont az lenne a fő dolga, hogy tudjanak a aktuális hatalomtól függetlenül dönteni nem olyan lehet. Dolgokban, amikhez ők értenek, ahelyett megint csak a dupla gondol. A dupla gondol, az a kedvenc. nem amúgy, ami legnagyobbat ütött, de ha lesz idő megnézni a plakátosat, akkor... Lesz. Én akartam megmutatni, hogy itt van a New York Times-nak egy videója, hogy kezdődnek az ilyen önkényuralmak, és így elkezdtek ilyen, vannak ilyen emberek, akik itt nyilatkoznak, és mondom, ez hát igen, hasonló van nálunk is. És ott a magyar. Ez egyik az, egy magyar, aki nyilatkozik, hogy így... Meglepetés. Igen, már mi is ilyen példák vagyunk, ilyen egyértelmű példák, Eldán, így a nemzetközi szinten. Fantasztikus. Őrült, illiberális üvöltözők voltunk, mielőtt menő lett volna, azért el kell ismerni. És akkor mi is példának tudunk szolgálni. Nyilván a Trumpék is most hasonló szépségeket csinálnak, amik legalábbis nem a demokrácia felé terelik a Amerikát, de hogy látod, itt Orbán is felhozzák példaként. Szóval meg híresek vagyunk, híresek. Az orosz rendszer, ami már előre haladottabb, de így hogy van. Ott is elmondja a Csajci, hogy hát azzal kezdődött, hogy először csak egy tévécsatornát betiltottak, és hogy ilyen puhatolózás, hogy meddig mehetnek el, és hogy nem veszed észre, hogy hol kezdődik, hogy hol hol lépik át a vonalat, mert hogy ilyen szépen lassan, csak így óvatosan próbálgatják, hogy na mi az, amit még meg lehet tenni, mi az, amit még meg lehet tenni. Úgyhogy rendkívül érdekes lesz nálunk is a következő pár hónap, mi lesz itt a független újságírással, és hogy meddig mennek el, amúgy nincsenek nagy reményeim. Mert közben amúgy a Fehérház azt megváltoztatta, hogy mostantól ő dönt arról, hogy melyik újságíró kérdezheti Donald Trumpot, eddig volt egy külön szövetség, hát ennek vége. Most már a Trump már amúgy ki is tiltott, van olyan sajtó, akit kitiltott. És mi miatt tiltott ki ezt a sajtót? Azért, mert nem volt hajlandó Amerika öbölnek nevezni a mexikói öblet, úgyhogy kitiltotta, és most valószínűleg ki fog még tiltani párat, de ma nyilván a Fox News az ilyenek azok maradni fognak. Hát amúgy nagyon belehúztak a nagyon durva, ami ott megy Amerikába, hogyha követnek. De ez ilyen az amerikai öböl versus mexikói öböl dolog, ez meg tényleg olyan, mint egy óvodás, amikor így a földhöz veri magát, hogy így valami van, neki nem tetsző dolog van, és akkor ilyen hisztiroham. Csak sajnos egész országnak. Nem, nagyon. Majd egyszer jó lenne egy összefoglaló az első hónapjukról, de nem nehéz ezzel. Nehéz tartani a lépést, hogy hogyan építenek le olyan dolgokat, aztán rájönnek, hogy ezt nem kellett volna. Elon Musknak az örjöngése, meg a Doge-nak, vagy nem tudom, minek nevezik. Erről majd beszélünk még, de hogy most van elég bajuk az amerikaiaknak. Ja, én amúgy ebbe szoktam így belegondolni. Hát nem megnyugtatásul, de ilyen kis perspektíva shiftnek, hogy csak elolvasok néhány ilyen cikket, és rájövök, hogy dühöngő őrültek és kétbites idióták irányítják a világot, és ez viszont az ilyen mindennapi aktuális aggodalmaimat azt így perspektívába helyezi, hogy milyen jó, hogy most csak azon kellett aggódnom, hogy ide kell jönnöm, a jól van ez így be, és na, ugye? Aztán ki tudja, hogy mi lesz, nem tudom, egy év múlva, 5 év múlva, de hogy nem is olyan rossz, hogy ma csak ezen kellett idegeskednem, hogy elmúlt egy hónapban ezen kellett idegeskednem, mióta Ádám mondta, hogy jaj, lehetne rosszabb, és lehet, hogy lesz is, de most mi itt vagyunk. Hát olyan, mintha mi ilyen 15 év alatt így szépen építjük le a demokráciát, de úgy érzik a Trumpék, hogy nekik nincs erre idejük. Nincs 15 éve, most ilyen speedrunolni kell, és így mindent bedobnak folyamatosan. Jó, hát neki csak 4 éve van. Igen, és legalábbis egyelőre. Ki tudja, hogy olyan, mint egy ezt mikor rájtoztatja. Olyan mint olyan pucs lenne, de ilyen nagyon furcsa, ilyen, mint hogyha a milliárdosok pucsolnák az államot, és én nem értem. Nagyon érdekes, ami ott megy, de nem hiszem, hogy ennek tapsolni fognak a végtelen. Azért én már olvastam olyanokat, bár ki tudja, hogy most ez mennyire komolyan vehető, vagy nem tudom, de hogy a Trumpnak a saját támogatói is azért. Van, aki kezd rájönni, hogy hoppá, ők nem erre szavaztak, ami most történik. Nem a maga, akik nagyon ilyen Trump-rajongók, nem biztos, hogy ők, de hogy vannak mindig több millió ilyen szavazó, akik így se egyik, se másik éppen a választáskor eldöntik, és akkor utána most nyilván nagyon sokat kirúgtak azóta, akik a Trumpra szavaztak, ugye a leépítésekkor, legkésőbb akkor valószínűleg rájöttek, hogy ops, hoppá. Biztos, hogy izgalmas 4 év következik, miközben ugye mi folyamatosan rajongunk a Trumpért. Trump szerint az EU azért jött létre, hogy kicsesszenek az Egyesült Államokkal, nyilván nem lehet szuverén szövetségünk. De neki ilyen main karakter szindrómja van. Igen, minden. Már mondjuk egész Amerikának valójában, de hogy a Trump az tényleg csak azt tudja elképzelni szerintem, hogy mindennek ő van a középpontján. Igen, minden Amerika körül forog. 25%-os vámot vett ki az EU-ból érkező importra, azt az amerikaiak fogják fizetni, nem mi, de emiatt lehet, hogy kevesebb autót viszünk például oda, és az autóipar, az mint tudjuk, az hát arra építettük mondjuk a magyar ipart. Erről volt esetleg Orbán Viktor poszt? Erről elfelejtett. Lehet, hogy ez kimaradt. Igen, pedig sok jó hír között. Ugye várjuk azt, hogy a Németország, mindig azt mondjuk, hogy mi Németországtól függünk, ez meg ugye Németországot negatívan befolyásolja, szóval most akkor ezzel mi a baj? Ezt nem, ez Brüsszel, azt hiszem reagált valamit, hogy ez a Brüsszel miatt van. Ja, igen, azt hiszem, azt mondta, de hogy... Micsoda meglepetés. Az nem zavarja, hogy már mindenki másra is akar ilyen vámokat? Kanadára, ázsiai országokra, szóval jó, meg hát azért Trumpnál elég sokszor megesik, hogy így egymásnak ellentmondó dolgokat nyilatkozik, tényleg ilyen 2 órás eltérésekkel, és abból is mondjuk itthon Orbán Viktor Facebook oldala kicsemegézi azokat a momenteket, ami pont az ő narratívájának megfelel, hogy milyen jó nekünk, hogy Trump, és most megváltja a világot, és akkor azt lehet lájkolni, amikor meg tényleg 2 órával később mond valami annak teljesen ellentmondót, ami meg elég szar lenne nekünk, az meg valahogy így vagy esik, vagy akkor Brüsszel hibája. Nem elég azon dolgozni, hogy Orbán mit mond, és ezt hogy kell értelmezni a fideszeseknek, hanem most még a Trump mit mond, és ezt hogy kell értelmezni az Orbánnak, hogy beleférjen ebbe a narratívába, ami kezd kicsit szétesni. Közben... Ja, ez, hogyha már a sajtószabadság Amerikában is inog, itthon mindenképp, mert ugye hadat üzent az állam, vagy a kormány a független sajtónak, és közös nyilatkozatot fogadott el a sajtószabadság mellett, nagyon sok lap aláírta. 444 média, egy Válasz Online, Népszava, Magyar Hang HVG, Magyar Narancs Átlátszó, nagyon sokan aláírták, szóval legalább van egy ilyen közös kiállás. Csomóan aláírták olyanok is, akik soha nem pályáztak még külföldi pénzre, egyszerűen szinte mindenki aggód, aki a szabad médiát olvassa vagy készíti. Sajnos joggal. Szerinted mi lesz? Hát elméletek tavaszig nagy takarítás lesz itt. Nem tudom, hogy az azért elég rövid idő, nem tudom, mit akarnak, milyen gyorsan át. Hát mondjuk igen, ahhoz tényleg azt is így speedrunolni kéne, nem tudom, a szuverenitásvédelmi hivatalt több jogkörrel fel, nem akarok ötleteket adni természetesen, csak hogy olyan magabiztosan nyilatkozott Orbán, meg olyan, nem is olyan magabiztosan, hanem ilyen önelégült vigyorral. Kb. Olyannal, mint amikor azt magyarázta, hogy a Pride-ot már el se kezdjék szervezni. És az ugyanazzal a kis kaján mosollyal mondta az évértékelőben, hogy hát itt a soros lerakatot, azt majd, hogy kitakarítják húsvétre, úgyhogy... Az originál soros lerakat kitakarítja. Miközben ugye a szuverenitásunkat nehezen tudom ezt magyarázni, ezt a hírt, hogy a Szabad Európa megszerezte, hogy melyik orosz politikusokat és üzletembereket akarja levetetni a magyar kormány az uniós szankciós listáról, és akkor itt vannak oroszok, amit egyáltalán nem tudom, mint szuverén államnak miért annyira fontos nekünk bizonyos orosz üzletembereket levetetni a szankciós listáról. Ezt magyarázza meg valaki, hogy ez hol a dolgunk nekünk szuverén Magyarországnak, te talán tudod a választ. Hát tudod, Ádám, van a jó szuverenitás, meg a rossz szuverenitás. Uh-huh. És a jó szuverenitás az oroszul beszél, vagy hogy van? Hát úgy tűnik, igen. Mindenből megvan a rossz, meg a jó változat attól függően, hogy éppen ki csinálja. És hát érdekes, amikor az oroszokról van szó, akkor hirtelen nem olyan fontos. Meg nem, tényleg erre van időnk, hogy annyi dolgunk lenne, és nekik ez mondjuk egy ilyen feladatuk, hogy bizonyos oroszokat levetessen a szankciós listáról, ez most jól néz ki? Jól néz ki bármennyire? Nem annyira. Ezt már leszorják szerintem. Meg hát ez a szankció is megint olyan, hogy EU-s szankció az rossz, de a Trump szankció az béke szankció, az jó, úgyhogy szerintem már a logikát keresni benne. Azt már hagyjam is. Meg ez tényleg egy olyan dolog, ami mondjuk így a mindennapi emberhez úgyse fog eljutni. Szóval annyira nem üti meg az inger küszöböt, hogy igazából szerintem úgy érzik, hogy nyugodtan. Jó az? Jó, van ez így. Még egy kis aranyos hír, a Carson Comannak kijött a Daddy Said No című száma, azt meghallgattam, szerintem jó kis dal. Igen, a szöveg elég áthallásos amúgy, szerintem mókás, és ugye ezt... Kis meta. Még nem tudjuk, hogy bejutnak ezzel, de hogy San Marino-ban, ő olyan kicsi ország, hogy meg szokta hirdetni, hogy bárki jelentkezhet, és akkor őket indítják majd a Eurovíziós Dalfesztiválon. Még nem tudjuk, hogy a Carson Coma megnyeri-e, de szerintem egy vicces lenne, hogyha végül egy magyar zenekar is tudna indulni az Eurovízión egy olyan dalal, ami arra szól, hogy figyelj, Orbán nem engedi, hogy induljunk, mert mindenfélevel megbélyegzi ezeket az embereket, akik mi vagyunk. Szóval azt hiszem, ez egy vicces odaszúrás, én értékelem. Ha választani kell az ilyen politikai áthallást tartalmazó dalok közül, akkor lehet, hogy így a Majka zenével szemben én ezt a vonalat preferálom. Igen, mert senki nem kérdezte, de most elmondtam. És talán ők nem is fogják letagadni utána, hogy ez politikai indítatásból született, és hogy kiállnak ezzel. Valami mellett, és amúgy a zene is jó, hallgassátok meg. Mondjuk nekem közel áll a szívemhez ez, amikor különböző stílusokat vegyítenek, és van benne egy kicsit ilyen népi vonal is, de akár ilyen metálos ordítás, amit tudom én. Tudom is, az Orevoárt szeretem a magyar zenekarok közül, ahol ez sokszor megjelenik, úgyhogy ennek a vibe-ja az nagyon bejött a zenének. Szerintem ez egy jó trollkodás, ezt értékelem. Van egy kis ilyen lázadás feelingje, szurkolok nekik, nyilván nem ebből fog megírni az Orbán, de szerintem akkor is jó móka. Figyelj, speedrunolunk, tessék! Ismét a magyar éves infláció legmagasabb az EU-ban, a háborús infláció. Redditán jött szembe egy évvel ezelőtti, hát a Orbán Kossuth rádióban magyarázza, hogy hát szerintem az infláció növekedésétől most már nem kéne tartani, ez most már stabil lesz, inkább mit tudom én, az a fontos, hogy, és akkor magyarázza, hogy milyen fontos, hát jól öregedett mondatok, csak jó, a szokásos. Hát, attól még lehet, hogy nem kell vele foglalkozni. Oké, hogy a legmagasabb az Európai Unióban, de... De biztos lehet találni egy olyan statisztikát, ahol valamiben csak az utolsó előttiek vagyunk, és igen, akkor arra kell koncentrálni. Ezt te raktad be? Igen. Tessék, itt van a megoldás. Így fékezzük meg az inflációt. A nyugdíjasok számára a zöldségek, gyümölcsök, tejtermék esetén visszatérítjük az áfát. Arról is arra megjelent, amúgy megjelent hozt, hogy ilyen kis hogy kártyájuk lesz. Hát és a nyugdíja a kártya biznisz, az parag. Elképesztő. Valószínűleg nem lett volna egyszerűbb csak megnövelni a nyugdíjat, hogyha amúgy tényleg támogatást akartak volna adni. Nem, visszatérítik azt a pár ezer forintot, és nem tudom, valaki majd megszedi magát azon, hogy nyugdíjasoknak gyert áfa visszatérítős kártyát. Meg egy csomó adminisztrációs terhe lesz ennek az egésznek, ami... Hát meg ugye azt írták, hogy max havi 15 ezer forint, de hogy ez azt jelenti, hogy akkor körülbelül 70 ezer forint értékben kell zöldségeket és gyümölcsöket vásárolni, hogy te azt kimaxold, majd biztosan, mit tudom én, 150 ezer forint nyugdíjának a felét biztos arra fogja költeni, hogy zöldséget gyümölcsöt vásároljon. A másik kérdés, ami bennem felmerült, ami tényleg ilyen annyira WTF az egész, hogy mi van azokkal, akik helyett a család bevásárol, például nagyszüleim már nem nagyon tudnak úgy elmenni otthonról, megy helyettük a hugon bevásárolni. És akkor elviheti a nyugdíjasoknak a kártyáját, de akkor ez meg visszaélésekre ad lehetőséget, hogy akkor most bárki elviheti bármilyen nyugdíjasnak a kártyáját, és azzal bevásárol. Nem szóval, gondoltak ennyire túl. Így, mi sem a meglepetés. Csak így az zuhanyzóba jött ez az ötlet, hogy kell valami, ja, ami megemelhetnénk pár ezer forinttal, de az nem egy olyan, nem néz ki jól, de így lekötöd a nyugdíjasokat, kapsz egy kártyát, minden egyes alkalom, amikor vásárolsz, lecsippan, és akkor, amikor megjön a nyugdíjad, még oda lesz írva, hogy ezt mind visszakaptad, és ez egy ilyen nagyon sok hűhó, nagyon kevés dolog ér, ami leköti a nyugdíjasokat, ami minden egyes nap, amikor boltba mennek, akkor ez mindig realizálják, hogy ezt majd visszakapják. Ugye most, bár ez a másik izé, de ebben is azért benne van ebben a posztban, hogy nyilván ki a felelős az inflációért, a magas árakért, hát a kereskedők, a boltok, akik lehúznak titeket, nem a földesúr. Így van, igen, meg kell állítanunk. És hogy ez az ilyen áfa visszatérítős, ez amúgy valahol egy zseniális koncepció, mert hogy a boltban ugyanolyan magas marad az ár, lehet mutogatni rájuk, hogy kizsákmányolják a nyugdíjasokat, mit tudom én, és utána szent miniszterelnök úr, ő az, aki ezt visszatéríti, ő megkönnyörül a népen, és ő visszaadja ezt a pénzt, amit a gonosz boltok lenyúltak. És legalább több zöldséget esznek. Bár a zöldségek gyümölcsök elég drágák amúgy. Ha szép szóval nem érjük el, akkor hatósági árakkal, szokásos kommunizmus. Én nem értek a közgazdasághoz, hát de az, hogy elolvasom, így fékezzük meg az inflációt, és a megfejtés az az, hogy árstoppal. Valahogy úgy tűnik számomra, mint hogyha ez amúgy inkább az inflációt gerjeszteni ez az intézkedés. Hát, hogyha más lesz, akkor drágább, igen. Hát, igen. Nem ez az erősségük gazdaság, ez már kiderült amúgy. Ha kell, a kereskedelmi haszon mértékét korlátozzuk. Jó van, ez működni fog szerintem. Ez mi ez a videó itt? Hétvégén az évértékelőn azt ígérte, letörik az inflációt. Hogy fog ez történni a gyakorlatban? Az infláció letörését a 24-es évben sikeresen végeztük el, de Hát igen, ez necces, hogy most ez tényleg sikerült, de akkor most jó, még kell letörni. Jó, hagyjuk rá, jól van. Van mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy néhány élelmiszeripari termék esetében az árak megindultak fölfelé. Azt tapasztaltuk, hogy a kereskedelmi láncok és kereskedők elfogadhatatlan mértékű áremelkedéseket hajtottak végre. Hát ilyen ez a gazdaság, nem, hogy így... Ezek a gonosz kereskedők. Igen, hogy így a kereskedők, hogy elmentek, hogyha csak egy növelni, akkor nem oda mennének az emberek, de valahogy mind nem. A lényeg, hogy nekik semmi közük nincsen hozzá, és ennyi. Okay. 40% környékén tojás 30 fölött, tejtermékek 39. Úgy csinálnak amúgy, mintha ők is egy ilyen elszenvedői lennének, hogy jaj, igen, jaj, nagyon sok, mi nekünk, nagyon sok nekem, én is, amikor melyek nagyon sok, meg én is most látom, és így tényleg azt adják el, mintha nem ők lennének, akik a gazdaságot valamennyire amúgy irányítják föl, sőt, már teljesen amúgy letarolták, és érdekes, hogy pont a neres boltok azok a csomószor a drágább, erről valahogy nem beszél. Mert például az ilyen Aldi meg Lidl, azok valahogy még olcsóbbak szoktak lenni, amit éppen ugye ki akarnak tiltani. Meg hát a két kommunikáció az mindig párhuzamosan megy, aztán mindig arra lehet épp tendelni, ami éppen jobban néz ki, hogy most akkor ők a fasz a utcai harcosok, akik megmentenek minket, meg kézben tartják a dolgokat, jó hír, minden fasza, vagy pedig éppen ő is az elszenvedői, és hát sajnos nem tehetnek róla, ez így alakult. Meg akarunk állapodni a kereskedők képviselőivel, hogy ilyesmi ne történhessen. Ezt ugyanis kifizethetetlen árakat jelent a családosoknak és a nyugdíjasoknak. Bízok abban, hogy lesz megállapodás, ha nem, akkor Nagy Márton miniszter úr kapott egy felhatalmazást arra, hogy bizonyos termékeknél vezessen be hatósági árat. Az igen! Micsoda szakértők! Abszolút cinema. Erre kapott felhatalmazást, arra nem kapott felhatalmazást, hogy rendbe tegye a gazdaságot, mert ez a nagy megoldás. Hát, ha nem sikerül, ha megkérjük, hogy legyen olcsóbb, hát, ha nem sikerül a megkérés, akkor hatósági ár, akkor menjünk vissza a kommunizmusba, ebben is. Ennyi. Nincs több lehetőségünk. A modern közgazdaságtan idáig jutott 2025-ben, megkérjük őket, nem sikerül, hatósági ár. Pont. Nincs más módszer. Hogy akkor a földes urak mennek tárgyalni, nem tudom, a céhekkel. Ami most van, az egész egyszerűen elfogadhatatlan, az árak emelkedését mindenképpen meg kell fékezni. Nem engedjük, hogy kifosszák az embereket. Hát. Én megnyugodtam. Igen. Mi fogjuk kifosztani őket, nem ti. Igaz, hogy nálunk a legnagyobb az infláció az EU-ban, valahogy máshoz sikerült ez, de mindegy, arról ne beszélj. Kész? Mi ez egy kis színes hír, én ezt adom is, a jó dolgokra is beszélünk. Kocsma programot indít a kormány, az azt jelenti, hogy 3 millió forintot kaphatnak az 1000 fő alatti településeken működő kiskocsmák, bárok, borozók, az összeget bármire költhetik, én ezt támogatom. Valahogy nincs nagy reményem abban, hogy ez tényleges segítsége nyújt, mondjuk hát egy... Nem egy túl átgondolt dolog, meg nem olyan sok. Elnéptelenedő, elszegényedő településnek, abból a 3 millióból már elnézést, de valószínűleg lófasz nem fognak tudni csinálni. Meg hát nyilván lehet mondani, hogy jó, most ez a legfontosabb, hogy akkor kocsma, akkor már miért nem a... De az kell a közösség. De hogy tényleg kurva nagy probléma, mondjuk az alkoholizmus, meg az alkohol felé való fordulás, de hogy sajnos ezt megteszik magukban is az emberek a négy fal között, és talán már egy jobb formája akkor az italozásnak, hogyha ezt tényleg egy ilyen közösségi térbe lehet terelni, és nem otthon leiszed magad a sárga földig, hanem akkor összejössz a haverokkal, dumáltok, mit tudom én. Azt azért erősnek érzem, hogy ez egy turisztikai és kulturális találkozási pont. Hát itthon annak számít. De 1 milliárd forint, ennél azért jóval nagyobb pénzek forognak mindenhol máshol, szóval valószínűleg nem ez az 1 milliárd forint fog hiányozni valahonnan. De szerintem az a baj ezzel, 2025-ben már a legtöbb 1000 fő alatti helyen, ahol nagyon sok helyen bezártak ezek a kocsmák, szóval működő kis kocsmáknak adják, pont ez a baj, hogy már nagyon sok helyen bezártak. 3 millióért nem tudják újraindítani, szóval inkább az a baj, hogy én is ismerek egy csomó falut, ahol régen legalább az volt a közösségi hely, és már nincs. Nincs egyszerűen egy kocsma, ahol az emberek el tudnak menni. Nem tudom, mi az, amik túl élte 2025-ig. Nagyon sok helyen bolt sincs tényleg, ilyeneket is lehetne akkor mondjuk, hogy nem mozgó boltok legyenek helyenken, nem ilyenek. Figyelj, ez a sztori lényege, a magyar bürokrácia. Hát a tipikus bürokrácia. Igen, hogy valaki kapott támogatást, no, mert volt ilyen tényleg, hogy a vállalkozásra kaptuk az emberek támogatást. Azt el kell mondanom, hogy mivel indítottam a vállalkozásomat, nyilván az ilyen támogatási programoknak az igénybevételéhez azért elég komoly ilyen üzleti tervet kell prezentálnod, hogy te hogyan tervezed fenntartani ezt a vállalkozást. Én szexuális nevelés órák, szóval, hogy arra szerettem volna törekedni a vállalkozásomban, hogy szexuális nevelés órákat tartsak kiskamaszoknak, úgyhogy én erre kaptam támogatást a magyar államtól, úgyhogy ki tudja, még visszakérhetik utólag, mert nem tudom. Mert kitiltottak. Utólag kiderül, hogy át akartam operálni őket, vagy nem tudom. Hát igen. Bármi kiderülhet. Akkor most fel is hívtad rá figyelmüket, de hogy volt egy nő, aki kapott erre támogatást, csak megszüntették magát a katát, és akkor átment KFT-be, vagy valami... Nem, átalányadózásba. De egy céget is írtam. Mondjuk... Mindegy, akkor átment egy másik adózásba, hisz a kata megszűnt, de egy héttel előbb rakta át a könyvelője, ezért válasz, nem tudom, 2-2,5 évet, amikor megkapod a támogatást, hogy addig vállalkozó leszel, de sajnos mivel egy héttel hamarabb át lett írva a kata megszűnése miatt, ezért azt mondták, hogy hát akkor ez nem sikerült a vállalatot, úgyhogy adja vissza az összes pénzt. És akkor igen, valami 5 millió, közel 5 milliós összeget, és ráadásul még az is volt, hogy nem is ő szüntette meg a vállalkozását, hanem hogy a könyvelője, és hogy talán erről nem is egyeztettek egyértelműen, hogy mikor lesz megszüntetve, és mikor kezdődik el az új, és hogy ezért kért méltányosságot emiatt, és a könyvelője nyilatkozott is arról, hogy ő szüntette meg a vállalkozást, és hogy ez egy ilyen adminisztrációs hiba volt, majd egy évig nem kapott róla tájékoztatást, gondolta a nő, hogy jó, akkor minden rendben van, elfogadták, és utána... Meg hát nem is vették föl neki. Elméletileg nem lehetett elérni őket, miután beadta ezt. Az a kedvenc, amikor bement ebbe az intézménybe, és csak egy recepciós volt, és senki. A halőraportán. És akkor egy év múlva szóltak neki, hogy na jó, akkor most már ezt kisedelmi kamattal együtt kéne visszafizetni, és kiderült, hogy nem volt pecsét a könyvelőnek a nyilatkozatán, ezért nem fogadták el, de erről természetesen nem kapott tájékoztatást, és utólag ezt már nem lehet pótolni, mert már lejárt erre az idő sajnos, úgyhogy, és hát nincsen jó vége a történetnek, vissza kell fizetnie az 5 millió forintot, aztán valami részletfizetési lehetőséget kapott, és nem, majd... csak kért szerintem, hogy kapott. Hát és... a végén talán azt írják, hogy most akkor szép lassan tudja törleszteni, de hát... Na mindegy, hát ez amikor úgy látszik, hogy a... Meszeltek magyar vállalkozók. Igen, nem, ezek a rémsztorik a bürokráciáról, ezek elveszik az ember hát kedvét ilyen. Ettől. Rögtön eszembe jutott róla az a csokos házépítős. Ja, igen, az is. Sztori. Szóval ezek tipikusan az olyan esetek, szóval, hogy emiatt van méltányossági kérelem lehetőség, hogy ilyenekbe ne fussunk bele, de hát sikerült. Ez az a baj, ez egy visszacsatolás, mert én ezzel igen, már foglalkoztam. Igen, ez a kedvenc témád. Foglalkoztam a fókuszcsoporton, és kiderült, hogy az Access Bars az Magyarországon az egyik legnépszerűbb. Hogy gyakorlatilag Magyarországon van a legtöbb kezelő, Access Bars kezelő az egész világon így arányosan lakossághoz képest. És hogy ez... Az, mi fogékonyabbak vagyunk fogékonyabb, az ilyen földön túli dolgokra. Az auránk kiterjedtebb, vagy nem tudom, Judit, te vagy ebben a profén. Azért, mert dobogókön van a világ szívcsukrán. Ja, jó. Okay. Mindent értek. De hogy ez egy abból indult ki, hogy valaki a Rasputyinnal beszélt. Igen, az elején ez munkás volt, ezt még elvesztem. Egy ingatlanos Rasputyinnal beszélt, és kifejlesztették ezt az új gyógyítást. Kimásnak nyilatkozna meg a túlvilágról. De hogy később utána ezt a Rasputyinos vonalat, ezt azért kezdte elhagyni, már rájött, hogy nem tudom, már ez ilyen 2000-es évek után, 2010, nem tudom. Ezekben az időkben már lehet, hogy nem ezzel lehet legjobban megfogni a hallgatóságot, de ez innen indult minden. De az a lényeg, hogy az Access Bars, az azt jelenti, hogy ez egy olyan gyógyítás, hogy lefekszenek az emberek egy órára, és különböző pontokat kell megfogni a fejükön. És akkor attól függ, hogy akár lehet gyógyítani dolgokat, akár a pénz csakrájukat megnyitni, minden. Később volt olyan, hogy... Fiatalítani is lehet. Igen, plasztikai kezelésekre alkalmazható, illetve az állatokkal való beszélgetésre. Nem? Így van. Azt én ezt szívesen birtokolnám, igen, ez egy izgalmas dolog. Szóval ennyi a kezelés, hogy pontokat kell megfogni. Az alapkurzus azt hiszem egy napos kurzus, és utána megnyithatod is a boltodat. De kiderült, hogy amúgy mint minden jó szektánál itt is azért szintek vannak, és nagyon sok továbbképzés van, amire el lehet menni. Meg ahogy olvastam, hogy hogyan épül fel így a szervezet, nem tudtam nem észrevenni valami bizonyos struktúrát, ami kirajzolódott. És hogy mindenféle nagy coachingok vannak, meg minden, több millió forint, meg hogyha végleg ki akarod képezni magad mindegyik, az szerintem több 10 millió forint, hogy megtanuld azt, hogy fog meg az emberek fejét, hogy milyen technikák vannak. Az volt a kedvencem, most eszembe jutott, hogy egy olyan tanfolyam, talán valami 700 ezer forintért, vagy nem is tudom, de hogy valami ilyen eléggé pofátlan összegért, megtanít arra, hogy az adósságból hogyan kever egy ki, és ez olyan különösen ironikusnak tűnt. És itt is van valami feje ennek, Magyarországon is valami főember ennek az Access Barsnak. Ja, hát úgy működik, és úgy olyannak tűnik, mint egy szekta, azt mondják, hogy amúgy nem szekta. Covid-oltás hatásának a visszafordítása. Ah, igen. Minden, amit szerettem, egy módszerben. Állatokkal beszélgetés itt van, igen. Meg az van, hogy páran kiléptek ebből, már sikerült, és azt mondták, hogy kicsit úgy működik minden szekta, hogy elidegenít a barátaitól, nagyon nehéz kilépni. Hát meg, hogy utána így elhordták őket mindennek, és így átkozódtak rájuk. Például hogy azt mondták, hogy személyesen átkozom, hogy hajom meg a pokolban, mondta az Access alapítója valakire, aki kilépett. Milyen szimpatikus szervezet. Vagy egy másik azt mondta, hogy kibaszottul meghalsz, kurva, de azt mondják, hogy hát igen, ilyen van, hogy ilyeneket mondanak. De, hát... de azt, ezt pont elolvastam ezt a részt, hogy azzal magyarázták, hogy hát ilyen, mert itt megélheted az érzéseidet. Ez egy pozitív dolog, hogy kimondhatod ezeket ezeket a frusztrációkat. Ez az access bar-nak az előnye. No. Amúgy azt a részét megértem, hogy egy jó fejmasszázs, az sose rossz, vagy hogy így a, nem, az alapkoncepció. Nem is érnek hozzád szerintem. Nem, vagy, hazugságban vagy csak ennyi, ennyire, de nem, lemondom nem masszíroznak. Lemondom az időpontot, amit foglaltam akkor. Igen. Több mint 170 országban jelen van, de sehol sem annyira népszerű az access, mint Magyarországon. 852 magyar facilitátor van. Szóval, hogyha valaki akar, az mehet itt. Grandiózus András. A szakemberek közül. Elmeséli biztos. Hát én már sok ilyen videót néztem, ez fantasztikus. Magyarok nagyon be vannak ebbe hűítve, az biztos. Vagyis... És itt volt a végén, hogy akkor meg gyerekek. Igen, amikor a gyerek, igen, innentől kezdve igazán frusztrálni engem ezek, amikor a gyerekeket inkább ezzel gyógyítják, ahelyett, hogy rendes kezelést kapnának, vagy rendes szakembert kapnának. Inkább elviszik a gyerekeket egyes emberek, és ettől például vesző paripám ez. Mert nagyon sokszor ezek a spiri szülők, azok a gyerekek be is belenevelik ezt egyfelől, és hát milyen gyerek lesz az, aki ebbe meg tud maradni emberek. Igen, hát na milyen? Sikerül. De biztos, hogy nem nyomok nélkül múlik el ez. Meg ilyen X-menekről beszélnek itt a gyerekekkel, vagy az autizmus, igen, és ez egy vonzó lehet egy szülő számára, hogy itt az autizmust azt mondják nekik, hogy ilyen különleges képességeik vannak, és hogy majd kihozzák ezeket a különleges képességeket az autista gyerekekből, és akkor ebbe behálózzák így a szülőket. Na mindegy, nem biztos, hogy ez egy jó irány. Ha egy szakember, aki tényleg erre a területre képezte ki magát, ő mondaná valamilyen fedő sztorit a gyereknek, vagy hogy így, tudod, ilyen kis kognitív átkeretezés, igen, hogy ne úgy tekintsen magára, hogy most egy ilyen fura különc vagy, mert azért a társadalom hajlamos mondjuk a neurodivergens személyekhez így hozzáállni, és így kiemelik ennek mondjuk a pozitívmait, vagy amit ő tud, és ami meg másoknak nehezebben megy, de hogyha ugyanezt egy random access bars kezelő, vagy nem tudom. Elvégezte az egynapos... Ja, igen, azért. Igen. Hogyan kell rá? Bocsánat, akkor szakember teszi. Szakember, bocsánat, nevezzük a nevén. Feltételezném, hogy neki nincs meg hozzá a képzettsége, hogy ezt megfelelően kezelje tovább. Mert rossz indulatú vagy. Nekik van ez a irányultságuk, ugye, hogy mindenki leszületik és választja a szüleit. Ilyen access bars-osak voltak az a két csaj is, akit egyszer néztem. Igen. Azt mondták, hogy igen, hogy fontos, hogy verte az a gyereket, a nem tudom, szülő, mert így nem tudom. Na jó, azt nézzétek, most igen, az ez amikor már elmegy az ilyen tipik áldozathibáztató hozzáállásból, hogy hát te választottad a családodat, mert neked pont ezekre a kihívásokra volt szükséged, hogy téged bántalmazzanak, vagy nem. Igen, ilyen szemléletük szóval is van, mert szerintük a gyerekek választják a szüleiket. Nagyon szélsőséges. Szóval nagyon érdekes irányokba el lehet menni teljesen, elmebetegség szerintem, és ez csak egy dolog, amiért aggódik az ember, hogy nagyon furcsa, 2025-ben ezek baromi jól terjednek, és valahogy Magyarországon a legjobban. Nyilván azt látjuk, hogy most milyen tudományellenességek mennek külföldön is, de hogy engem azért aggaszt, hogy ezek még 2025-ben ennyire nagyot tudnak menni, és hogy szektasz. De valamilyen... hát ugyanúgy, mit tudom én, az ilyen homeopátiás gyógyszerek is ugyanúgy fennmaradtak, szóval, hogy így néha van ilyen kiugrás, hogy mikor népszerűbb. Nem pont ez ilyen. De hogy egyszerűen így benne maradnak valahogy. Én is gondolkoztam, hogy mennyire jó biznisz amúgy, egyszer egy ilyen doksi film miatt majd lehet, hogy jó lenne csinálni egy ilyen egy ilyen access bar-szerű dolgot, megnézni, hogy ez hogy működik, de valószínűleg ebben annak is van sikere, hogy egyszerűen az, hogy szektaként működik, hogy van egy ilyen szeánsz a belépéssel, pénzt fektetsz bele, és minél több pénzt fektetsz bele, annál nehezebb beismerni, hogy ez nem működik. A barátaid, az ismerősid is ezt csinálják, egyre nehezebb kilépni, mert gyakorlatilag az összes ismerősöd, a kapcsolataidat fel kell égetni, rengeteg pénz, amit beleraktál, az hirtelen semmit se ér. Szóval így egy ilyenben nagyon könnyű belecsúszni, aztán nagyon nehéz kiugrani, az a baj ezekkel, és vagy a szektaszerű működés az jó bizniszmodell ezeknél a dolgoknál, és most itt keverve van egy ilyen gyógyítás, ilyen szektával, és tessék. Hát igen, biztos. És hát tényleg csak addig jutnál a dolog, hogy jó, valaki úgy érzi, mit tudom én, placebo, hogy oda megy, és akkor neki ez oldja a szorongását, vagy mit tudom én, és ő ezért ki akarja fizetni ezt a 10 000 forintot, és amúgy megvan rá a pénze. Ha csak ideig menne el, az kevésbé ütné meg az inger küszöbömet, de hogy tényleg ez a szektás hatás, ez meg nagyon ott van, hogy utána elkezdik így akár a klienseket is beszervezni, és látják, hogy ez amúgy jó pénzkereseti lehetőség. közösség, nyilván ilyenkor azt mondják, hogy jaj, az induláshoz alig kell valamit ám befizetned, vagy hogy, és utána egyre jönnek, hogy kiderül, hogy akkor ilyen csomagot kell megvenni, olyan csomagot, ilyen továbbképzésre kell menni, hogy előre jussál, stb. És akkor ez igen, ez a biztos van ennek magyar megfelelő szemkánk azt felveszi, hogy már olyan sokat beletettél, hogy inkább még többet beleteszel, ahelyett, hogy szembenéznél azzal, hogy amúgy az egész egy fasság volt. De hát biztos van ismerősötök, rokonatok, aki Access Bars-os, írjátok meg akkor kommentbe, hogy lehet ezt feldolgozni amúgy, hogy jön egy jó barátotok, vagy a testvéretek, vagy egy rokonatok, hogy na, ő Access Bars-os lesz, és akkor hogy lehet erre reagálni? Azt mondani, hát... Hajrá. Biztos, hogy rémisztő, hogy megjelenik egy szekta egy családba, és akkor félsz, hogy kit ragad be következőnek, mert ez egy ilyen dolog, ami így elkezd terebélyesedni, ha nem figyelsz. Jó, van ez így. Mindennapi pszichológia oldalon van egy ilyen, hogy így neveld az országod, a diszfunkcionális családok és a politikai rendszerek hasonlóságai. Én amúgy erre azért kerestem rá, most ez a konkrét cikk így felsorakoztatja, hogy egy ilyen toxikus családi környezetben milyen visszatérő mintázatok jelennek meg, és akkor ez párhuzamba állítja az ilyen autoritár politikai rendszerekkel, és hogy ott hogyan jelennek meg ugyanezek a jellemzők, csak ilyen társadalmi szinten. Én azért örültem, hogy megtaláltam ezt a cikket, mert nekem meg egy pont így az elmúlt hónapokba fogalmazódott meg a fejemben egy olyan párhuzam, hát szintén így az autoritár rendszerek, de hogy én a fejemben így elkezdtem egy bántalmazó kapcsolathoz hasonlítani, és akkor tökre örültem, hogy amúgy egy viszonylag friss cikket találtam, ami amúgy hasonló. Nyilván nem ugyanaz a párhuzam, de hogy mindkettőben úgy voltak dolgok, ami hát ilyen, mint hogyha ez megjelenne. Itt végignézhetjük szerintem a konkrét dolgokat. Most ez talán kevésbé, hogy ez egy családban hogyan jelenik, mert az úgy jobban adja magát talán. De amúgy érdekes felismerni azt is, hogy kontroll és dominancia. Van időnk. Na, egy domináns figura áll a középpontban, akinek a hatalma megkérdőjelezhetően túlságosan kontrolláló, és minden döntés magához ragad. Többi családtaga a szerepe az alávetettségre korlátozódik. Hát igen. Hát ezt szerintem nem is kell ragozni, hogy ez hogyan jelenik meg. Hogyan jelenik politikai berendezkedésben. A szeretett szülő részről a gyermek irányába támasztott feltételektől függ. Amúgy ez úgy jelenik meg, szerintem. És ez már annyira áthalásos, hogy például Magyarországon mindenféle díjak, mindenféle támogatás, az nem azon múlik, hogy egy művész milyen teljesítménye van, hanem csak a lojalitás, csak a hűség. Igen. Akkor a második, az imázs mindenek felett áll. Hát ez is úgy önmagát leírja, de hogy politikai szinten, meg ez a jó hír, minden jó. De hogy ez így van a diszfunkcionális családokban tényleg, hogy... Kívülről nehezen veszed észre. Igen. Sokszor, hogy ott meg ilyen tökéletesnek mutatják magukat, és titkolják, hogy akár hát nagyon erőszak erős, van. Nagyon erős elfojtások vannak, és hát egy olyan rendszer alakul ki, hogyha te erről külső embernek beszélsz, akkor az egy árulás, vagy hogy neked akkor szégyent kell érezned, meg minden ilyen finomság. Jó, de hogy ezt nem annyira ismerem, hogy ez mi a pszichológiája ennek, hogy egy ilyen bántalmazó családban nem tudtam, hogy ez ennyire ilyen visszatérő pszichológiai dolog, hogy így, így mindenki együtt titkolja, mint egy közös titok, miközben amúgy valószínűleg egy csomó, mondjuk a gyerekeknek egyáltalán nem hibája, és ők is ilyen közös szégyennek élik meg ezt, és ez elképesztő hát szomorú. Hát meg amikor még kicsi vagy, és semmi mást nem tapasztalsz, akkor úgy neked ez lesz a normális. Igen. És ez a félelmetes benne, hogy mondjuk hallottam olyan sztorikat, aki már iskolás korában egy barátjához ment át, és hogy teljesen meglepődött, hogy, ja, hogy más légkör is létezik, mint amit mi otthon tapasztalunk. Ne. Most ez is olyan, én hál' Istennek erről nekem sincsen tapasztalatom, valószínűleg nem véletlen jutott nekem eszembe a másik párhuzam, az ilyen toxik kapcsolatosdi, mert azzal több tapasztalatom volt, úgyhogy ezért is tetszett, hogy ilyen olyan szempontot hozott be, ami nekem magamtól nem jutott eszembe. Szerepcsere az nagyon érdekes, ezt az ilyen diszfunkcionális családokba szokták a parentifikációnak nevezni, hogy a gyerek kerül gyakorlatilag a felnőtt szerepbe, akinek így az érzelmi súlyát el kell viselni a helyzetnek, meg sokszor sajnos felelősnek is érezheti magát, hogy úgy magára veszi azt a súlyt, ami amúgy a felnőtteknek a felelőssége lenne, hogy ők megoldják a saját érzelmi problémájukat, és ez rajtuk csapódik. Filmek jutnak eszembe, amikor hazaér a berugott szülő, eldől az ágyon, és akkor a gyerek takarja be. És akkor nem biztos, hogy ez lenne a gyerek dolga. Most az, hogy ez hogyan jelenhet meg a társadalom, irodalomban, ez szerintem, hát tipikusan ez a földes úr versus, igen, versus mi vagyunk az államért, és nem fordítunk. Igen, igen, hogy már, és gyakorlatilag már elfeledkezünk róla a mindennapokban, hogy közszolgái ezek a képviselők, akik elvileg minket, és mindenkinek az érdekeit kellene, hogy képviseljék, és akkor helyette az lesz belőle, hogy kussolját a büdös jobbágy, te csak ne üssed bele az orrodat a földes úrnak a dolgaiba, csak lapátold a GDP-t, hogy... Lapátold a pénzt. Kommunikációs problémák, elfolytás, manipuláció, hát, érzelmi zsarolás. Nincs kommunikáció, hanem igen, ilyen kerülő utakon. Meg a más, ez a trianguláció, azt hiszem az a neve, amikor harmadik személyt vonnak be egy olyan konfliktusba, ami amúgy két embernek a konfliktusa. Ami gondolom nem egy pszichológus. Hát ilyen. Tisztázatlan határok, gyermekeknek nincs joguk a magánélethez, fizikai és érzelmi határaikat rendszeresen átlépik, gyermekek egymás elmoszítása. Hát ez a tisztázatlan határok, meg úgy párhuzamként eszembe jutott, hogy így a jogbiztonság, kiszámíthatóság, hogy te tudsz számolni azzal, hogyha valami le lehet fektetve egy szabályban, akkor az majd így úgy marad, meg majd hagynak átmenetet, mondjuk, hogyha változások vannak. Szerintem ez ilyen szempontból ilyen határátlépés, hogy van egy struktúra, amiben úgy közösen megegyeztünk, hogy az így működik, és hogy egyik napról a másikra gyakorlatilag nulla egyeztetéssel ezek fel vannak rúgva, ezek a konszenzusok. Amúgy nem is kell külön megnézni, milyen a politikai rendszerekben a áthalás, mert egyértelműen látszanak ezek. Na igen, és a gyermekek egymás ellen uszítása, nyilván ez a, van a mintagyerek, aki jól csinálja a dolgokat, és akkor van az, aki meg a bűnvak szerepbe kerül például, ezt is azért hát tapasztalhatja mindenki, aki már úgy érezte, hogy le hazaárulózták a saját országában, azért, hát, mert nem értett egyet mondani valamivel. Egyéni szinten is nyilván megvan a veszélye annak, hogyha valaki ilyen családban nő fel, és ez rögzül be neki, mint egy normális, igen, ez... minta. Nagyobb rá az esélye, hogy ő is majd valami hasonlót termel ki magának, ez csúnyán hangzik, de hogy vagy belecsúszik ilyenbe, vagy ő hozza létre, hogyha nem történik egy feldolgozás, vagy ezzel való szembenézés. Sokszor úgy történik meg, hogy nem ugyanazon a módon, nem egy az egyben, hanem hogy így hasonló működés, de hogy így pepitában, de hogy maga... Mint például a kommunizmus után, a szocializmus után, a NER rendszere. Igen, és hogy közben ők meg mutogatnak a kommunizmusra, hogy na az szörnyű volt, de mi most nagyon jól csináljuk, és közben meg, mint hogyha lennének átfedések járja. Ez a félő nekem, hogy most, hogyha ezt családoknál tudjuk, hogy hogyan romolhat el, de hogy ez a generáció most ebben nő föl, amit az Orbánék itt csinálnak, akkor félek, hogy újra belefogunk, és újra bele... Hát igen, és én ezért szaladunk egy ilyen rendszerben. Ezért én nem tudok haragudni Hatházira, nem tudok haragudni Gulyás Marcira, akkor is, hogyha van, hogy én is úgy érzem, hogy mondjuk valamit túltoltak, vagy túlrugóztak egy témát. Például szerintem egy fontos eleme annak, hogy ne ugyanebbe essünk bele, hogy már most számon vannak kérve azok az emberek, akik arra vállalkoznak, hogy vezetni akarják az országot, hogy milyen mértékben kell ezt kifejezniük, mennyire kell belemenni, milyen hangosan erre lehet vitatkozni, de hogy szerintem ez az alapfelállás, hogy azt mondják, hogy már pedig legyenek számon kérhetőek és válaszoljanak kényelmetlen kérdésekre, ez amúgy számomra egy jó iránynak tűnik ilyen szempontból. És amúgy nekem a bántalmazó kapcsolatokkal való párhuzam azért jutott eszembe, pont az ilyen plakátkampány, plakátkampányokról Redditen szembe jött velem egy ilyen összefoglaló, hát csak 20 képet lehetett belerakni, úgyhogy van, ami úgy hiányzik belőle, de az elmúlt 15 évnek a mindenféle kormányplakátjait. Tessék, nosztalgiázás. Összefoglalták benne, és akkor ezért jutott eszembe ez a párhuzam, mert annyira megcsapott ez a hihetetlen gaslighting, tudom, hogy ez már nagyon divatos szó lett. Magyarul már szokták ugye gázlángolásnak mondani, bizonyára már ti is hallottátok, amikor te érzed, hogy tudod, hogy valami hogy van, hogy történt, és téged megpróbálnak az ellenkezőjéről meggyőzni, hogy nem, te hülye vagy, te rosszul érzed, rosszul gondolod, rosszul emlékszel, úgy van, ahogy én mondom, mégpedig, és akkor... Magyarország erős, ja, és büszke európai ország. Jó. És majd még mondok ilyen párhuzamokat, amúgy ez különösen pikáns a sírokkal a háttérben, de... Igen. Magyarország összefog. Újra rezsicsökkentés. Megpróbáltam beírni a böngészőbe, hogy létezik-e még a Magyarország összefog.kormány.hu. Sajnos már nem létezik, azóta rájöttek, hogy jó hír, az könnyebben leírható. De amúgy, aki ezt a felfele mutató nyilas témát kitalálta, annak szerintem felrobbant az agya, hogy úristen, ő most itt rábukkant valamire. Remélem, hogy megkapta érte a pénzét, hogy azóta Ezt nem engedték el, ez nagyon működik. Az inflációt is rá lehet nézni a felfelmutatóra. Magyarország összefog. Erre nem is emlékszem. Erre én sem. Több pénz a gazdaságban. De ezt a templétet meg utána továbbfejlesztették, szóval utána már ez a piros-fehér-zöld felfelemutató nyíl, ez már az abszolút. Magyarországra azt tiszteletben kell tartanod a kultúránkat, amit hát olyan, amilyen, igen. Igen, nem veheted el a magyarok munkáját, csak hogyha filipino vagy vietnámi vendégmunkás vagy. Újra nő a minimálbér. Ú, erre emlékszem. Én neki elhiszem, hogyha ő mondja, akkor... Ez mindig nő egy picit. Hát meg az infláció is. Igen, az más. Egy kettő egymáshoz, hogy viszonyul, arról ne beszéljünk. Családok. Egy jó nemzeti konzultáció. Mennyi pénzt ellocsoltunk ezekre, elképesztő. Nekünk Magyarország az első. Az ENSZ azt akar, hogy fizessünk, amíg... Okay. Milyen fiatal volt a Vitya? Hát még most is van, hogy Photoshop volt képet. Hát jó, hát kiről nem. Állítsuk ez annyira retro. Azt nézd, hogy ha belenagyítasz, ott még egy karigeri, és mellett egy MSZP logó figyelbe. Soros jelöltjei. Meg ez a stop, ez mindig hát is... Hát igen, is... Ja, mert a kezükben ott a... A kerítésbontó. Igen, igen, igen. Csökken a kisvállalkozások. Ja, nő az adó, családi adókedvezmény, ez új. Ez most nőtt, nem? Ma megint nő, Ádám. Jó. Mindig csak jobb lesz. Meg kell állítanom bevándorlást. Hát, ja, na, igen, volt a smile is. Már majdnem elfeledkeztem róla. Szerintem ez volt az abszolút mélypont, ezt nem... Igen, ez... Abszolút magasság, nem tudom, milyen irányból nézzük. Ennél egyszerűbbet már nem lehet. Itt van, így ez kell érezned magad. Ez tényleg az, magad. És ezt is a bántalmazó kapcsolatos párhuzamhoz akartam mondani, hogy ott sokszor megjelenik az ilyen infantilizálás, hogy bár egy egyenrangú kapcsolatról kéne, hogy szó legyen, de helyette a bántalmazott fél egy ilyen lealacsonyított, egy gyerek szerepbe kerül, akinek meg kell mondani, hogy hogy érezze magát, mit csináljon, és leépíti a bántalmazó fél az ő önbizalmát, önállóságát, hogy úgy érezze, hogy nélküle nem tud boldogulni. Tényleg olyan kompaktul megjelenik az ilyen propaganda plakátokban, hogy ez a mindig valamitől retteg, és hogyha nem minket választasz meg, akkor majd ez meg ez a rossz dolog fog bekövetkezni, hogy tényleg úgy érez, hogy nélkülük már nem is boldogulná. A másik meg az, hogy ezt a, mint a szektáknál, itt is megjelenik az ilyen elszigetelés a barátoktól ilyen egyéni szinten, és hogy elszigetelés a objektív tájékoztatástól, elszigetelés a környező országoktól, mondjuk. Jézusom, engem Origó plakátra, tényleg. Be, most ne hagyjatok többet pofázni. Tényleg itt az Origónak igen, is Origó volt. Újat mutatunk. Az újdonság csöcsök. Szankciók, na ez, tényleg. Ez olyan szép. Ezek nem békeszankciók. Ez egy keretes szerkezet. Áldott adventet Magyarország. Erre nem emlékszem. Soros György, Márki-Zay Péter, erre. Vagy fordítva, igen. 1 millió gyermek kap ingyen tankönyvet. Amiből majd a halőr taníthatja. Igen. Bele, jó, tényleg még egy oktatásrend, az egyszer kikívánkozik belőlem, de nem most. 100% Gyurcsány. Amúgy tudod, mi nincs benne? A, melyik? A Baby Gyurcsány, Mini Feri, ja. Az erős vagy, de mondjuk ez egy csomószor inkább ilyen videós formátumba ment, bár plakát is volt róla, de... Csúsmaragtok. Meg volt ez, amikor egy egész blokkot így körberaktak azzal, hogy háború, és utána amikor lezajlottak az EP választások, így másnapra eltűntek a plakát. Már nincs háború. Tessék. Ja, még a... Onnan tudod, hogy az régi plakát, hogy Majka és Curtis? Igen, igen, azt én is kiszúrtam. Igen. Meg hát nyilván nekem az ilyen szexuális propagandás plakátokon mindig megakad a szemem, mert az ilyen szexuális nevelés témában én is érdekelt vagyok, meg több évig tartottam ilyen jellegű foglalkozásokat, és ezt amúgy tényleg felháborítónak tartom, hogy miközben semmilyen segítséget nem adnak a szülőknek, gyerekeknek, hogy hogyan kezeljék ezt a témát, közben óriás plakátokon leírják, hogy akkor szexuális propaganda fenyegeti a gyereket, és akkor hallottam ilyet, hogy a olvasni tudó, ilyen nagyobb óvodáskorú gyerek, akkor így kérdezte a szülőt, hogy akkor most ez mit is jelent, meg mitől kell engem megvédeni, és hogy így jó, megvédjük a gyerekeket, köszönjük szépen. Támogatná a Márki-Zay Péter, valószínűleg azt, hogy legyen felvilágosítás. Hát lehet, nem ártana. Ez sem most volt. Nézd, még azt hittük. Még előtte állt az élet. Még azt hittük. Na jó, elég volt. Szedjük össze magunkat. Most elviszed a gépet is. Mindennek pedig meg se néztük. De nem tudom leállítani, meg nem látom a izét. Meg se néztük a She Life cikket, amiben kiderül, hogy milyen különleges a cikk írója, és vége, nem olyan, mint a többi. Véle. Héten nem lesz több Jól van ez így. Jövő héten úgy tervezzük, hogy újra folytatódik a Jól van ez így, de azért még le kell tesztelnünk, hogy tuti minden működik, meg hogy minden kész van-e. Úgyhogy reméljük, hogy jövő héten ismét jelentkezünk. Először megköszönöm, hogy itt voltál, Juli. Hát ez mentes, szerintem nagyon jó volt, és máskor is várunk vissza. Csak évekbe telt, de összeszedtem a bátorságomat, és amúgy jól éreztem magam. De ezt mondtam az elején, hogy nem azzal van a gond, amikor itt ülök, hanem hogy előtte egy hónapig ezen pörgök, hogy úristen, ez majd lesz, és de most már látod, hogy nem kell aggódni. Hát, ha nem utáltatok nagyon, akkor... Igen, kövessétek őt az Instán, a webshopján. Promóznám a webshopon, ami most épp zárva van, de majd jövő héten újra kinyit. Jó, van az és árulok még, amíg le nem tiltanak róla. Én csak azt akarom, hogy ti áruljatok matricákat igazából, jó, és leállnék ezzel a tevékenységgel. Még a tekit kérem ide egy pillanatra. Keretes szerkezet legyen, mert csak azt elmondanám, hogy ezt a szobát még annó, ugye a tekivel együtt költöztünk be ide. Mikor? Régi szép, 21. szeptember. 21. szeptember. 21. szeptember. Szevasztok. Ilyen viszont soha nem volt, hogy mi ültünk itt együtt. Igen? Hát csak a Duszka Peti volt. Kicsit elloptam még ezt. Vidám péntek hiányzik? Nem. Párszor átrendeződött a szoba, de talán a Basarokban voltál, és ott dolgoztál, én meg itt Fókusz csoportot. Ahol most Borka helye volt, tulajdonképpen onnan kezdted. Én el is felejtettem, mert pont tegnap idéztük fel, nem egy kellemes hír volt, de hogy én tanítottam, és így jöttél be, hogy nézd meg a híreket. És mondom, mi történt? Meghalt a Berki. És mondom, hagyjál már. És nem hittem el, mert egyébként régen szórakoztál, hogy átírtad a Chrome-ba a híreket. Nem erre. Nem erre, de ez tényleg megtörtént, és nem mindegy, ilyen régi emlékek visszajöttek, hogy ezek már akkor voltak, bár az már egy évvel később volt, de emlékszük, van egy képem, amikor bejöttünk, még semmi nem volt, és oda leraktam a hangkártyámat, meg hangszereimet, és ahol most a streamer setup van, én ott egy ideig streameltem. Ja, tényleg, volt itt minden. Volt olyan is, mert akkor ugye itt volt még a streamer PC, meg nem tudom. És aztán elkezdődött, jól van ez így, és minden elcsesződött amúgy. Amúgy igen. Jöttek az emberek. Meg a beperelések, meg ilyenek. Addig nyugodt élet volt. Igen, én néha visszasírom a fókuszcsoport időszakot, hogy csak balhézgattam youtuberekkel, nem kellett itt... Dezső Bence könyveket olvastál fel. Ez volt a legnagyobb probléma. Nem volt ilyen, nem tudom én sok. Aztán utána meg a parkban így megsimogattátok egymást. Nincs semmi gond, mindenki ment a jó dolgára. Jó fej volt. Ez ennyi. Hát most ez nem egy ilyen nagy, meg hát nem vége nem. Van a dolognak, csak megyünk máshova. De Judit már sír. De miért sírsz? Én nem tudom. Nem is megható, amit mert nincsen beszélünk. Realitás nem tudom mi. Szegény lány. Meghatódnék én is, hogyha nem azt tudnám, hogy most mi jön, azt, hogy egész nap pakolunk. Éjfélre érsz, azért csak mondom. Jaj, jó. Egyébként azért sírunk, de azt elmondhatom, hogy... Nem mondom el. Nem. Semmi nem. Mindegy, meglátjuk. Reméljük, hogy sikerül. Mondj egy dolgot, ami hiányozni fog innen, meg egy, ami rohadtul nem. Egy, ami hiányozni fog. Például az, hogy itt a közelünkben vannak dolgok legalább, vannak boltok, itt a keleti, ott mindenféle van. A kilátás az jó innen. Igen, én is azt mondom, azt fog hiányozni. Tök jó. Látni a Karmelitát, hát nagyjából. Most már lehet mondani, igen, hogy itt ezekre rálátunk minden irányba. Nekem is ezt mondtam volna, hogy a kilátás fog hiányozni, mert azért az tényleg jó volt. Bárki feljött, az így közel kinézegetett. A Liget azt szeretem. Közel van a Liget. Ami viszont nem fog hiányozni, hát nagyon sok minden. Nagyon sok minden, de én egyet mondok, jó, kettőt. A alsó szomszéd innen is üd. Jaj, ez semmi. Nem, találkoztam vele megint. Ma? Nem, a napokban. Na jó, majd azt megbeszélem. Jó, mindegy, illetve a rohadt lassú lift. Azt nem értem. Pont kérdezte tegnap Zsuzsa, hogy figyelj, és jó, ház jóvá hagytál, mert a sajta jó, vagy itt négyen. Nem biztos ez, lehet, hogy csak... A ház így fog varrodázni itt minden. Lesz. Mindegy, a lassú lift nem fog még hiányozni, és ezt amikor elmondtam, egy bácsi beszállt mellém, hogy jaj, sajnos olyan lassú ez a lift, mert tényleg így a 5 emeletet, azt ilyen 47,5 perc alatt teszi meg, és így a lelkébe tiportam, és szégyeltem is utána magam, mert a bácsi nagyon megbántódott, hogy fiatalember, örüljön, hogy van, és ki... De mondom, én örülök, csak mondom, hogy tök csinált a lift. Hát volt olyan öreg, hogy lehet egyébként, hogy köze volt viccet félretéve, és mondom, nem akartam megbántani, de nagyon kikelt, és nagyon rosszul éreztem magam. Úgyhogy ezt... Most megyünk, majd megmutatjuk az új helyet is, nem biztos, hogy rögtön, mert még azért nem biztos, hogy kész lesz hétfőre, de alig várjuk, hogy megmutassuk az új műsorokat, amire hely lesz, majd az új embereket, akik majd csatlakoznak. Sok új műsorunk jön, akár a fókuszcsoportra újfajta műsorok jönnek, jól van ez így, az amik nagyjából maradt, csak új helyszínen. Kókusz Pluszra is jönnek új dolgok, és a Világjegyre is jönnek új műsorvezetők, úgyhogy új emberek is csatlakoznak, új helyszínek lesznek, külső, belső, úgyhogy nagyon jó lesz. Azt el lehet nyilván mondani. Nem egy nap alatt, hanem a következő hónapokban. Ja, igen. És hogy nagyjából nem végleges ember, szerintem az egy év, mire nagyjából úgy azért minden összeáll, meg nem tudom, az azért nem titok, hogy egy nagy stúdiótúrt azért tolunk. Persze. Ja. Akkor ha minden igaz, és a technika is megengedi, jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Yeah. Menjünk ki. Hát mindjárt sírom. Amúgy nem.